mencari gantinya. Nan jo cinta kuda denai indah laharaku. Manih janji hanya di bibi, di hati nan malu koi. Allah menikam jantung hatiku sakit. Sakit indah tabadoh.